Alfa. Vita. Γάμα. Δέλτα. Έψιλον. Ζήτα. Ήτα. Θήτα. Ιώτα. Κάπα. Λάμδα. Μη. Νη. Ξι. Όμικρον. Ρο. Σίγμα. Ταφ. Ύψιλον. Φι. Χι. Ωμέγα.